Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polska popierała i popiera starania Turcji o wstąpienie do Unii Europejskiej, mówi prezydent Andrzej Duda. W Warszawie gości Recep Erdoğan. Kongijczyk oskarżony o napad na Polaków w Rimini nie może liczyć na zmniejszenie kary. Dziś rozpoczął się jego proces. W tym serwisie także o tym, że Komisja Europejska nie odpuszcza w kolejnej odsłonie batalii w sprawie wycinki w Białowieży. Wizyta prezydenta Turcji Recepa Erdoğana jest związana ze współpracą polityczną i gospodarczą. Rozmowy dotyczą też współpracy wojskowej, powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z tureckim przywódcą w Warszawie. Andrzej Duda zaznaczył, że rozmawiano również o sytuacji politycznej w Turcji po nieudanym zamachu stanu w ubiegłym roku. Doszło później do masowych aresztowań, co krytykowała m.in. Unia Europejska. Rozmawialiśmy również o sytuacji wewnętrznej w Turcji. Mam nadzieję, że drogi Turcji i Unii Europejskiej będą nadal podążały w tym samym kierunku i że efektem tego wspólnego podążania będzie w końcu pełne członkostwo Turcji w Unii Europejskiej. Warszawa jest pierwszą stolicą w Unii Europejskiej, którą turecki prezydent odwiedził po próbie zamachu stanu. Po południu prezydent Erdoğan spotka się z premier Beatą Szydło. 20-letni Kongijczyk oskarżony o napad na Polaków w Rimini i kierowanie gangiem napastników nie może liczyć na zmniejszenie kary. Sąd zdecydował, że będzie on sądzony w trybie doraźnym, czego żądał prokurator. Silvia Corinaldesi, przewodnicząca składu sędziowskiego, po półgodzinnej naradzie ogłosiła swoją decyzję. Obrona podnosiła, że zeznania, które złożył Butungu, nie stanowią przyznania się do wszystkich 10 zarzutów. Argumentowali, że tylko częściowo potwierdził swój udział w ataku na parę Polaków. Sąd zdecydował, że zarzuty, do których się nie przyznał, będą przedmiotem innego procesu. Reprezentujący Polaków adwokat Maurizio Ginelli wyjaśnił Polskiemu Radiu: teraz obrona chce, by jednak tryb natychmiastowy obowiązywał wobec wszystkich zarzutów, bo inaczej Butungu dostanie dwa wyroki. Adwokat powiedział, że obecności Polaków na procesie można będzie uniknąć. Z sądu w Rimini Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu kolejna odsłona batalii prawnej w sprawie Puszczy Białowieskiej. Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Polski przedstawili swoje racje. Prawniczka z Komisji podtrzymała wniosek o utrzymanie zakazu wycinki i kary finansowe dla Polski za jego złamanie. Minister środowiska Jan Szyszko uznał wnioski i zarzuty Brukseli za bezzasadne. Beata Płomecka. Komisja uważa, że zagrożone są chronione gatunki i siedliska w związku z prowadzoną wycinką w Puszczy Białowieskiej, ale jej dowody w postaci zdjęć satelitarnych, które miały pokazać ogromną skalę wyrębu, zakwestionował minister środowiska Jan Szyszko. To był zbiór zdjęć, nie wiem skąd, można je było również zaczerpnąć z jakichś gazet, po prostu nie odpowiadały całkowicie prawdzie. Minister środowiska mówił też, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Prace w puszczy owszem są prowadzone, ale tylko tam, gdzie zaatakowane przez kornika drzewa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Ten argument z kolei kwestionuje Komisja Europejska oraz ekolodzy. Tak mówiła Agata Szafraniuk z organizacji Prawnicy dla Ziemi. Nie jest prawda, że mamy masowy jakiś pomór drzew, które się walą na turystów i osoby, które przechodzą przez puszczę. Ponad stuletnie drzewa były wycinane ponad 100 metrów od szlaków. W najbliższych tygodniach sędziowie Trybunału zdecydują, czy zezwolić na prowadzenie prac w Puszczy Białowieskiej, czy też podtrzymać wstępny zakaz wycinki. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. 11 osób oskarżonych w związku z aferą finansową na Pomorzu. Chodzi o spółkę Baltic Money i oszustwa na ponad 1 000 000 zł. Prokuratura i policjanci zakończyli śledztwo w tej sprawie i skierowali do sądu akt oskarżenia. Więcej Grzegorz Armatowski. Oszustw dokonywano pod pozorem prowadzonej działalności kredytowej, twierdzą policjanci. Umowy miały być tak skonstruowane, aby klienci nie mogli sprostać wymogom dotyczącym zabezpieczeń kredytowych. W związku z tym tracili opłaty wstępne za rozpatrzenie wniosku. Niektóre wynosiły nawet do 1 000 000 zł. Śledztwo w tej sprawie ruszyło 3 lata temu. Przesłuchania ponad 1000 pokrzywdzonych osób, świadków, zabezpieczona w śledztwie dokumentacja pozwoliły na przedstawienie zarzutów 11 podejrzanym. Na ławie oskarżonych zasiądą prezes zarządu Baltic Money, udziałowiec spółki, księgowy oraz pracownicy poszczególnych oddziałów terenowych. Grupa ma na koncie łącznie ponad 400 zarzutów. Głównie to oszustwa, wyłudzenia, poświadczenie nieprawdy oraz ukrywanie dokumentów dotyczących klientów spółki. Nam grozi 15 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najcieplej dziś w okolicach Wrocławia do 24 stopni, najchłodniej w Suwałkach do 16. W nocy w całym kraju mgły, które gdzieniegdzie mogą się utrzymać do rana. Na termometrach od 7 stopni na południu do 13 nad morzem. Jutro pogoda bez zmian. Chmury na północy, gdzie indziej bezchmurnie. Na Suwalszczyźnie 16 stopni, nad morzem 17, w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu 19, na Śląsku i w Małopolsce 20, na Podkarpaciu 21, a na Dolnym Śląsku 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Założyłem Orange Światłowód u siebie w firmie. Temu wyjątkowemu Orange Światłowodowi. Z Orange Światłowodu. Orange Światłowód. Orange Światłowodem? Powiedzieć o Orange Światłowodzie. Orange Światłowód. Kiedy chwalisz się światłowodem w swojej firmie, to odmieniasz go przez wszystkie przypadki. Teraz Orange Światłowód jest w pakiecie z dwiema kartami SIM bez limitu i smartfonami Huawei P10 i P10 Lite w niespotykanych cenach. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Barbasiu, a ty idziesz na te urodziny? Marian, urodziny! Zapomniałam, co teraz? A teraz to lepiej się ubieraj i leć, bo już tylko 2 dni zostały i zaraz będzie po wszystkim. Jeszcze tylko 2 dni urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład im więcej dużego AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Szanowni Państwo, równowaga to podstawa. Dlatego zapamiętując nową, ważną informację, warto o jakiejś innej zapomnieć. Alior Bank proponuje, by zapomnieć o kilku datach spłat pożyczek, zamieniając je na jedną łatwą do zapamiętania ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto o tym pamiętać. Przypominamy o tym w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Już jutro Chelsea kontra Roma. Wielkie starcie o pierwsze miejsce w grupie. Zobacz, kto wyjdzie z niego zwycięsko. Oglądaj Ligę Mistrzów UEFA w telewizyjnej jedynce już jutro od 20:20. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tonacji trójki. No chyba wypada powiedzieć pogodny dzień dobry, bo taki dzień dzisiaj w Warszawie mamy. Anna Gacek, Wojciech Mann, Halinka Wachowicz i Michał Jakubik. To jest ekipa Tonacji Trójki, która przygotowała dzisiejszą audycję. Rozpocznie ją Ania, która zresztą najpierw poda z pamięci różne numery. 71335, numer do komunikacji SMS-owej, man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl, nasze adresy mailowe. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę odgadnąć temat dzisiejszej audycji, dziś pierwsza podpowiedź ode mnie. Czy łatwa? No ale temat chyba trudny w ogóle do odgadnięcia. Tak, myślę. Zawieszam to wszystko, ponieważ pierwszy utwór też nosi w sobie znamiona pewnego zawieszenia i więcej już powiedzieć nie mogę, bo to byłaby podpowiedź. Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Are we just yokes? Perhaps we're just one of God's little jokes. We're so sad of meaning of life. Is life just a game where we make up the rules? while we're searching for something to say. Our fate. Is there heaven and hell? Do we reincarnate? Is mankind evolving? Or is it too late? Well, tonight is the meaning of life. For millions, this life is a sad veil of tears, sitting round with nothing to say. Say, we're just simply spiraling coils of self-replicating DNA. So just why are we here? And just what do we fear? Well, so try for a change, it will all be made clear. For this is the meaning of life. Na moim ekranie nie ukazała się właśnie żadna zbliżona nawet do prawidłowej odpowiedzi. A u mnie pani Emilia napisała, niech zgadnę, skąd jesteśmy, co i po co tu robimy, dokąd zmierzamy. No to rzeczywiście jest dedukcja prosta dość. Tak, ale ona z kolei gdzieś prowadzi do tego, o czym dzisiaj w pewnym sensie w audycji. W związku z tym, że na podstawie pewnego tytułu, który miałem przygotowany na inną okazję, wywnioskowałaś, że warto by to włączyć do audycji o temacie, który podsunęłaś, to skomplikowane, co powiedziałem, to objaw ten temat. Dziś piosenki z pytaniami, na które albo nie chcielibyśmy udzielić odpowiedzi, albo odpowiedź jest trudna, albo pytania... Albo nie chcielibyśmy usłyszeć odpowiedzi, albo same pytania są dość niekomfortowe. Zaczęliśmy od sensu życia Monty Pythona, no trudno o pytanie większego kalibru niż odpowiedzi na wszystkie te, które w tej krótkiej piosence padły. Czyli praktycznie po tej piosence moglibyśmy już pójść do domu, ale jednak mamy, podejrzewam, parę innych troszkę lżejszych pytań, choć nie wiem, czy wszystkie są takie lekkie. Moje pierwsze jest intrygujące. Odpowiedzi na to boję się, że nikt nie ma. Piosenka jest zabawna, melodyjna i bardzo stara, a pytanie, które zadaje w niej artysta, jest takie. Kto umieścił bomb w piosence, w której są słowa bomb, bomb? I'd like to thank the guy who wrote the song that made my baby fall in love with me. Who put the bomb in the bomb, bomb, bomb? Who put the rhyme in the ram-a-lam-a ding dong? Who put the bop in the bop, shabop, shabop? Who put the dip in the dip, dip, dip, dip, dip? Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Yeah. When my baby heard bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, every word went right into her heart. And when she heard them singing ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, she said we'd never have to part. So who put the bomb in the bomb, bomb, bomb, bomb? Who put the rhyme in the ram-a-lam-a-ding-dong? Who put the bop in the bop, shabop, shabop? Who put the dip in the dip, dip, dip, dip? Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Each time that we're alone, boogity, boogity, boogity, boogity, boogity, boogity, shoot, sets my baby's heart all aglow. And every time we dance to dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, she always says she loves me so. So who put the bomb put the drip in the dip, dip, dip, dip, dip. Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Yeah. Darling, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. And my honey, ram-a-lama, ding-dong, forever. And when I say dip, dip, dip, dip, dip, dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe. Mam dwie uwagi na temat tego utworu. Mianowicie jedna, że choć nie wiemy, kto wstawił ten bomb, to jeśli wsłuchaliśmy się w treść utworu, to ten bomb w pewnym sensie pozwolił wybrance serca tego, kto śpiewał, zwrócić na niego uwagę. To jest jedna sprawa, a druga, bliska mi dosyć, że ten artysta, który śpiewał, nazywał się Mann. Co się śmiejesz? Niemożliwe, że Mann śpiewa? Bardzo możliwe. Wszystko jest możliwe, szczególnie w tej audycji. Przygotowując się do dzisiejszego wydania wtorkowej tonacji, myślałam o tym, ile pytań, które dziś przyniosę, to pytania, których sama nie chciałabym usłyszeć, ani też po prawdzie zadać. Na przykład zadać redaktorowi. No proszę, objawmy to. Do you remember the first time? Teraz będzie utwór. I no na dobrze, przykład tak się zatytułowany. I na przykład chciałam zapytać, czy redaktor Wojciech Mann pamięta jeszcze temat naszej pierwszej wspólnej audycji? Nie, pamiętam natomiast pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że z taką redaktor to nawet można by było chyba współpracować. Naprawdę? Tak, byłaś, chyba zastępowałaś kogoś, Halinkę czy kogoś w audycji, którą prowadziłem i byłem zadowolony, że rozumiałaś pytania, rozumiałaś polecenia i wykonywałaś wszystko tak, jak należy. Czyli wszystko przez Halinkę. No w pewnym sensie tak. Off again. Oh, now it's half past eight. You've been late. Oh, but say I'm not sure. Though it makes good sense for you to live together. Still, you both have told and can reach the places he never goes. And now it's getting late. So straight. Do you remember the first time? I can't remember the worst time. But you know that we've changed so much since then. Oh yeah, we've grown. Now I don't care what you're doing. No, I don't care if you screw up. Just as long Teraz moje pytanie, które i w ogóle tego nie uzgadnialiśmy, ale również nie ośmieliłbym zadać tego pytania ani tobie, ani komukolwiek, bo to chyba idiotycznie, jeśli mężczyzna w sile wieku, czy nawet już po sile wieku, takie pytanie formułuje, ale jednocześnie jest to ten utwór, który zainspirował cię do wymyślenia tematu tej audycji, a jeszcze do tego, co dziwniejsze, nie śpiewa go oryginalny wykonawca, tylko chór mnichów. Tytuł pytania, znaczy tytuł utworu brzmi Do you think I'm sexy? She sits alone waiting for suggestions. He's so nervous, avoiding all the questions. His lips are dry, her heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? If you want my body and you think I'm sexy, come on sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so. To nie byli prawdziwi mnisi, ale robi wrażenie ta wersja. No, ja kątem oka zobaczyłam tę płytę w ubiegłym tygodniu i wiedziałam, że muszę jak najszybciej plastycznie wymyślić jakiś temat na kolejny tydzień, by na pewno ten utwór pojawił się w tej wersji, w naszej audycji. Jest dość wstrząsający, trzeba powiedzieć, no i piękny zarazem. Nie powstał teledysk. Nie spotkałem, ale państwo mają taką wiedzę u mnie słuchacza, że kto wie, czy za chwilę nie otrzymamy jakiegoś linku. Teraz ode mnie utwór utwór natury poważnej. A to było niepoważne? To było nadzwyczajnie poważne. No. Dlatego też płakaliśmy w czasie tego utworu, gdyż są też pytania, które zadajemy sobie. Są. No to są ciężkie często pytania. I teraz właśnie jedno z takich pytań. Ask yourself why. Czyli właśnie samemu sobie trzeba. No to znowu masz takie pytanie właśnie życiowe, straszliwe, dramatyczne, głębokie. tak, na które nie ma odpowiedzi często. Że ja uważam, że pytanie do you think I'm sexy to też jest nadzwyczajnie. Ale ja go nie zadałem jako ja. Pamiętaj. A tak, oczywiście. Ja też nie zadaję jako ja, a przede wszystkim posłuchamy za chwilę piosenki z jednego z moich ukochanych filmów z basenu. When you're just out walking and you pass little signs that say keep off the grass, did you ever stop and ask yourself why? Pretty playgrounds children used to know, little squares where lovers love to go, disappear so parking lots can grow. Why? Once you start the questions never cease, what's disturbed when you disturb the peace? Pets and children are prohibited. Why? Bullets fly like popcorn on the screen, recommended wholesome, nice and clean, making love's the thing that can't be seen. Why? Let your hair down just an inch or two, let your skin be red or they invent a special name for you. Why? On a clear day, oh say, can you see what remains of mountain greenery? And you glimpse above the scenery. So when you're out walking and you pass near a sign that says keep off the grass, put a sign right next to it that says why. Why? Why? To jeśli już jesteśmy przy pytaniach, to nawet nie rzucając tego pytania, otrzymaliśmy odpowiedź, że dzisiaj jest nasza wspólna audycja numer 363. Ale to wierzysz to, że ktoś tak precyzyjnie... Ponieważ pan Tomek dopisał też w postscriptum, że w razie potrzeb służy pomocą, ponieważ ma wszystkie tematy naszych audycji. Trochę się boję pana Tomka. Ja też. No ale mógłby służyć nam jako taki punkt referencyjny. Tak. Czy nie, przypadkiem nie powtarzamy zbyt często jakiegoś pomysłu. O pytaniach to wiem, że już wiemy, było. Że było, tak. I pan Tomek to już od dawna wie. No ale skoro dziś mamy inną formę doboru utworów, bo pytania, na które nie chcemy ich zadać, albo na które nie chcemy usłyszeć odpowiedzi, to ja mam teraz utwór, który dotyka, podejrzewam, spraw naprawdę poważnych. Ja kiedyś przestudiowałem tekst tej piosenki i ona zdecydowanie nie jest wesoła. Jest o dziwnych rzeczach, które mogą się dziać w mózgu obywatela, do którego skierowane jest to pytanie przez zespół R.E.M. Pewnie Aniu wiesz, jaka jest zawartość tego. What's the frequency, Kenneth? Tam jestem wzruszona, bo też przyniosłam tę piosenkę. Naprawdę? Tak. To jest jeden z bardzo nielicznych przypadków, że zetknęliśmy się w ten sposób. No ale byłem szybszy. Kto pierwszy, ten lepszy, tak jest. A numer świetny. Mhm. Państwo nas to śmieszają w mailach. Ariem podebrałem Ani. A temat, który pan Szymon proponuje, to chyba go jednak nie ośmielimy się. Nie, ale bardzo dziękujemy za sugestie. Teraz ode mnie znów poważnie. Naprawdę przyniosłam same poważne pytania. Who are you? Pyta Tom Waits. Ale wiesz co, mam podejrzenie, że poszłaś na łatwiznę. Jak to? Wpisałaś się do komputera Who i sprawdziłaś, które piosenki ci pasują. Nie. To już byłoby naprawdę zbyt... No bo dajesz takie ogólne, takie jak żyć, po co żyć, who are you? No bo to są poważne... Ja na co dzień w moim niepoważnym życiu unikam odpowiedzi na takie pytania, no więc... właśnie, bo ja zaprogramowałem się na ciebie mniej głęboko, prawda? A tymczasem... muszę to wszystko przemyśleć. Mm. shops for a dollar with a real live dog. All the lies that you tell, I believe them so well. Take them back. Fearful leap into the dark. Well, I did my time in the jail of your arms. Now Ophelia wants to know that she should turn. Tell me, what did you do? What did you do the last time? Why don't you do that? Well, go on ahead. Take this the wrong way. Time's not your friend. Do you cry? Do you pray? Do you wish them away? Sharpen my nails. And just who are you? Who are you this time? You look rather tired. Are you pretending to love? Well, I hear that it pays well. How do your Rzeczywiście, Aniu, w tej audycji jesteś odmieniona wręcz. Poważne, głębokie, trudne i ciężkie pytania. Ale to nie dlatego, że ja chcę dostosować się do twojego nastroju, ale piosenka, którą teraz zaprezentuję, też niełatwe pytanie zadaje. To jest nowość z nowej płyty grupy Living Color. Nie wiem, czy się zapoznałaś z tym albumem. Jak zwykle są w formie. No a pytanie, na które też odpowiedzi nie wiem, czy chciałbym znać. W ogóle nie chciałbym w takich okolicznościach się znaleźć, żeby takie pytanie w ogóle komukolwiek zadać. Who shot you? Kto cię postrzelił? Gun violence takes the life of a young African-American man every 5 hours. It's the leading cause of death for black men under the age of 35. Who shot you? Separate the weak from the obsolete. Hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that bickering beef. I can hear the sweat trickling down your cheek. Your heartbeats sound like Sasquatch feet. Thundering, breaking the concrete. Finish it, stop when I foil a plot. Neighbors call the cops when they heard mad shot. And I said, who shot you? potatoes. Niggas know the lyrical molesting's taking place. Fucking with me, it ain't safe. Make skin chicks, rashes on the masses, bumps and bruises, bunts and Land Cruisers. Big Papa smash fools, bash fools. Niggas mad, cause I know cash rules. Everything around me, two block nines. That motherfucker pushed me by mine. And I am Brooklyn's finest. Come on, tell. Who shot you? Who shot you? Who shot you? Who shot you? Who shot you? I seen the lights excite all the freaks. Stack mad chips, spread love with my peeps. Niggas wanna creep, gotta watch my back. Think the cognac and endo sack made me slack. I switches all that, cocks up the G's up. One false move, get Swiss cheesed up. Clip the check, respect I demand it. Clip and break the 11th commandment. Who shot you? Who shot you? Who shot you? Living Color. I trudne pytanie. Trudne pytanie. Teraz pytanie będzie dziwne. Ja nie wiem, jaka byłaby prawidłowa na nie odpowiedź w tym duecie i w ogóle dlaczego niby miałabym zadać to pytanie, ale wydało... To nie będzie głębokie o życiu? Ono jest... Why can't I be you? Prawda? No ale to nie ty je zadałaś, tylko ktoś. Tak, ale nie chciałabym być chyba ani kimś, kto pyta, ani kimś, kto odpowiada na to pytanie. No ja bym nie chciał odpowiadać, bo... No. Bo po co? No właśnie. Skoro kończymy już audycję pomału i ostatni mój utwór został, to krótko powiem. Sięgam znowu do klasyki i do pytania, na które odpowiedzi nie znam. Kto cię przestraszył? Blow it up, feeling good, baby. Load your head, blow it up, feeling good, baby. A od ciebie? Ode mnie też klasyka i ostatnie pytanie w dzisiejszej audycji. Pytanie, które można rozumieć jako pytanie natury wiedzowej. How deep is the ocean? Ale też można podejść do niego metaforycznie. Zatem uważam, że w punkt. Czyli jakie głębokie jest to, co jest pod wodą? Jakoś w oryginale brzmi lepiej. Dziękujemy, do usłyszenia. How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses